حق لره کده شي په لاس کې ورکه په یو کال کې په قران شي دا څلور مړونه وکي دا خو دغه کرتا کا شي ده کنه نری نه خو بیا هم زب لري یو کنټرول لري اره یو څه چمز دی یو عذاب پاکستان دې ته خوش نن دا یو ورکه ورکه ورکه ولې دې کنه بس دا خوش ما یې جوړ شي وسر تیری کړلې دې ته خوند ورنه ولې خو زور شو کنه بس بل ورکه خوش بیا دا پرې شو یو بل ورکه دا په دا اوس وله ولا په کال کې شل مړونه خطر اروز بلا جلا جلا جامع کی کر لگا میڑو نو وین دارا چی لگا لگا جامع چی کر چار چکر اول دی خوش نو زکا اللہ دا اختیارات و تصرفات چاہتا ورکر ناری نا ورکر ورکر چی پاگو کی دوگو نا بیام زبستا کال سو گرنگ دانا دا خید ورطا ناز دا گزارا پا کی کنا دا بل غوڑی کبی نیم نو دا پخبل آغیر سا کی پا دا گر خی بانی دا چواری بانی گزارا کی کنا لیکن دا شذ زومر کوم دا که سلا عقل ده که دې ته اختیار ولا ورکه کړ بس دغه نو طالب دغه ژیر لیدای نه خوشاله بل لګرځ نه خوش بس واغه پسې ده کړ هغه چې وګړي چورې دې دې کړه خواندې مو بیا بل واغه پرې شو بیا بل وکړ هر اوس بده کې هې مې نه پکې کړ کوم دې کنه ناری نه ته اختیار ورکړي دې باندې ګرانانه پر شذ باندې بما فضل الله بعضهم لا بس په سبب دا هغه کمالات چې الله بعضه پر کړې دي پر بعض باندې کنه وبما انفقوا يعني هغه اندرونی صلاحیتونه او استعدادونه او یو نه د باندې عمل ورسره چې ګویا دا علمی صلاحیتونه او عمل په دوړو میدان کې نارینه پر چا مخ کې دي پر زنانو مخ زنانه داسې بخیله ده چې ټولی یا خپل سرخی او پودر یا بخمل او پلاش یا د لور د پاره بنګړي او سرخی دغه د پاره کول په دغه یو کې یو لري پیولا کتر کې نارینه خو بازی کوي وبما انفقوا په سبب د هغه چې نفق خرڅي من اموالهم دا اغمالو سخفل دا اللہ فلارک نو چاوکی دا شزوت نو حکم چا دی چیزی زا ہاں کھانا چا دی محکم بھی سولے نو نیکی زنائی اللہ وی کم دی چی باز ہر چوک چی خپل اصلی فطرت دا نجدیوی آگا اصل دی دا شجی اخپل ساخت و خمیر دا محکم دی پا محکمیت کی نو اصل شید اگا دی چی دا بچین فرمان بردار دا اسی تابع فرمان بردار رسول الله صلی الله علیه وسلم چوی وې د دنیا د نعمتو شدی اوبات کندګا دي چې شش زه خدای په در نصیب چې ورته وګوري نو دې طبيعت پر سمس نو خو چې په لغ پوری عام یې کنه چې په لغ پوری او چې امر یې کې بیا دې اطاعت وکي نو دا بیا بل نو سیرتان و سورتان وې چې ته مو از دغه له ځان سره وګورې سیرتان و بس نو دغه د نعمت بل شي چې نو په لغ پوری مې اخلاق یې مشي وبما انفقوا فسالهات وغجنس نیک زنانی قانتات تابع فرمان بردار وی دمړو ارس چورته وای بل حافظات للغیب هغه وخت کې د غی عبد میړه دادا هغه مال دغه اولاد دغه کور دغه سامان دغه ناموس اصل ناموس خدا په خپل ده دغه ناموس څه کوي هغه ساتي حدیث کې راځي دي زنانی په باب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ډیر لوی مال حکایت چې داسې زنانی چې اخلاق هم دونه برابر وي اطاعت هم وي فرمانبرداري هم وي بیا چې دی نه وي همې د مال حفاظت کوي همې د بچانو نگرانی کوي همې د کور نگرانی کوي د په هر شی ته بیا خرابېږي د ځانې بولی او د هغه ناموس حفاظت کوي پدماشي نه کوي یاران نه نسی کوي دا ځانې محفوظ د خپل سړي د فار ساتلې دا اصل زنانه ده الله ته ډېر نږدې زنانه داغه دي للغیب مما حفظ الله ور دا مشکار کړل الله چې دا د زنواني خپل کمال نه دی چې میړه دې نه وی داري په داسرای کې ځان محفوظ کی شیطان خو ډېر حمله ور باندې کوي لیکن صرف د الله پر حفاظت باندې دا څوک ده محفوظ بحفظ الله ما مستری دي کړل اغه زنانه چې دی حفاظت کوي په وخت کې د غیاب ته میړه چې میړه یې نه وي په سبب د چای کوي بما حفظ الله چې د الله په حفاظت بار الانسان عاجز دی چې د الله حفاظت نه ویني نر کولې چې نه یا شزه کولې دا خو نه ني کې سولې ول هو ول نو دا نوري ول دا نوري کم چې د سرکه شي کړي شنو غړ دی چې کیږي کړي نشوس خو دغه ته چې سر څه کوي تاسو ته شي کړي شته چې دا کینه ده چې اسره چې میړه خبره نه مني کړي ته بز شي چې دا خو شي بز ولن الهدين سيو چې په لخ مسره فایزو هن اول کنه سي ترتو کې چل تک شي نه وکن چې زو مړي زو خوسته مې لري ما تا بل دي سي ترتو کې مولي صاحب دی راولي ورته وي مولي صاحب ته دي کې سي سي په کول کې مسله ور بیا سي مولي صاحب ته دي ورسي مولي صاحب دی راولي ها خو نو بډای سپنجري پروانه نه غدار چا مول پلاک ځوان مراولي چې نو ډر مان چې پنه کې کړي هغه دې نصیحت ورته وکي ډیر احتیاط ورته بیان کی چې د میړه حق دی ورته وای چې د الله پیغمبر وای کما چوک عمل کولی په دا چې سجده دی وکي او څوک یو چاته نو به څه شي کړی وای شزه ځکه دا میړه د دې لپاره یو سوري رازق دی نگران دی رب دی ډېر فضایل دی ور د بیان شزه دا یو سره زړه کې خونو کمزوري هم ده کړه ځکه بیریږي کړه د خدای عذاب دی ور ښکاره کړي نو کې لاس له دا بدماشۍ واخت نو ډېره شو که نه بس بیا مره ورس ولڅوک بستري په شا اخلي دا هلته پرېږده هلته ولاړ شه بستره واړه وکړه دا خو نو یو خاص وخت دا چې سری شوي بیا پس مادره په دا لاره دې نه راځي کړه ونې دا خو نو اوس د دې طرفه د دا خواهش ختم شوی دا نو په اول شپو کې لخوا به دېږي کړه چې بستره ځینې واخلي بیا یو خوا به دېږي کړه سړی چې په دا یو خوا نه به دېږي ځکه متعدد طریقې خدای تعالی عروج وایي ولیا دغه علاج دی یا دغه علاج دی یا دغه علاج دی خري یو سمکه چپړه توسل چپړه توسل سم دغه پیژه سو پیژه سو له آیات نازل یا صحابي شزه ویلو خدای ته بد مهشه کوله چلاکه چلاکه کېدل زبانه وره دا وای سمج بشتانه کی څور دا وای خدای زبانه وره وکړ پس باندې وره دا یو چپلا کا ورته نیولیو ویلی وکړ هغه خپل کورنۍ ته ول هغه خاندان رسول الله ته راغی هغه سره راوښتي خوشمه ورته وګي خري به د خبرې ته د زنانی بدلای اخستي وزنی لیکن الله را وسو چکه نری نه ته حق حاصل دی ته وړ چپلا کا مبلا کا ګوټ موټ دا کوم پروا نه لې بیا فوکې رسول الله بس رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ته هغه فیصله واپس کړل ول مشغول بل څه غوښ خدای تعالی بل څه وغوښ چې قدم سره له طاقت ته ویل کګه هیڅ حق نه پلري چې ولید ولید خپل مینا ده د وله حق غونل لري نو به زخم ما په جوړوي وای څه شي چا دې مات نه کوي زخم ما په کې جوړوي ان مړه د اسمان لا واقع کن نه نو څه ورته وایلي خو ولا نه څه جو مې خو مړه مو کړی اسمان یو څه اسمان یو څه مړه مو کړی مزري مومن مړه وای کو ډیر ګران دي دا ښه ولاتی تخافون نو شوزون د کوم زن د کوم شي سختي بیریږي د دې د سرکشي څخه بیریږي د بغاوت او د نافرمانی فعزهن نو یو نسیا ترتو کی دا یا واجروهن فی المزاجع تنه ته بدغه بستر کی درته پریر دي تیمره ورس بستر جنیا وا یلا سي جن کن ما ګاډ موز بي دي انا تل دا بس کین سری ولا کی ته سرو پځوانی لا کی کن نو کنو بل آخری حرب داد خط چیر سوی ها خور زر سام وکا چی ده ایسی برا بس چی ده دیماغی برا بس خوزری بوهن زربان ما غیر مبرح حدیث کی در تنازی ول داشت زرب ورکی ادونی مما تا وکا در عدم ماتی دو حق نپلا ریسن چی ادونی ماتی یا روی زخبول خودی بلا چه آده یو ورطا نیوالی یا نری لاشتا ورطا نیوالی کن حدیث کی رازی ویل باس داشت تور ورطا دری دلی ورطا و ساتی کن در غیب تور دری جی ورطا کن مطلب داری تر رو ببی لانی ساتی شد کدی یا آره لاخنه دا چې مشه څه چې شي لکه مرغي شي نه دا چې لږ وزیر يم کړی دا چې تلونی سي غل چې سس دې کې حال وزي دا چې مشي دې چې سس دې وې کې نو حال وزي خو چې څنګه وې زه بیا دا خلوازه وازه کې پیس پیس یې کړ دا چې ما مخلوق دې زمرې کړ چې لږ سره کټول کړه ته راز نه ست دې سری وې چې تو یې وکړ او چې بیا لږ سست کې بیا زمې نوټ را ما چې پکې پاس تو گزاره ده که گزاره و که در تو گزاره ده که پدر رسول الله وی بس کشم پشتی ده وقت وسه تیره وی وزری بوهن پینا تانا کم که اتعاط و که نو باس جوالای حضم کرن نمارا خود با خود بزن خلاص شلی فلا تبگو علیه نسبیلا نو ها لیکن دا با نکوی بعضی اوقاتو که خو میاد ورد پخشم سوی ده زدی انسانان خمسته کن زد دوستنی اولی کن بیارم پا پسیدی علی دا یو بهانه ورته جوړی فلا تبغوا علیهن سبیلا وای په بهانو په سیبنو نه ورته ګرځي چې علی دا بهانه ورته جوړی د ماتې د وهلو د پاره دا چم بنه نه کوي فعلی دا څښنی څښنی صرف نظر کوي نظر انداز کوي ستې زد بعداوت بنه ور سره کوي چې باقاعده یو د بهانې د پاره فلا تبغوا علیهن سبیلا چې یو حجت یو بهانه او یو دلیل ورته پیدا کړي دا کوم فلا تبغوا علیهن تاس متلاشوی پر دی بنی یو الزام یو حجت و یو دلیل یو بهانه یو لار خو لار ته پیدا کول د پاره کوششونه وکوي ان الله کان علیا کبیرا ولی کمه دون اقتدار الله در کړی دی لکه تر دا زلو اړه یم کړ تاس بیا دوا ما ته څوک یاست مخلوق یاست دون بدمشی هم مکو ناری نه توای د از ما در کړی اختیار څخه غلطه فائدہ نه اخی کړ اوس نو په پیژر سترګې نیولي، تاسې رډر سترګې نیولي. الله وایي ما خو اختیار درله درکړئ، لیکن دا اختیارات به څه کوئ؟ ناجایزه نه استعمالوئ کنه. په دا زما غاړې خلاص پوهېږ که نه؟ اختیار خو دی، لیکن اختیار به غالب نه استعمالوئ. زه لوړ یم، زه ان الله کان علیاً کبیراً. الله وایي څه ډېر لوړ بالا برتر یم، که لوی ذات یم، که څه ډېر بیرانس. وإن خفتم شقاق بينهما فبحثوا حكم من أهلي. إيه جماعات المؤمنان يا دولات يا دا مشران دا كلي هر مؤمنان جماعات خطاب دي كده ميرو دا مهمت تما بين سخفتي و بيرد السسر جلا كيجي تكيجي لانا يعني عداوات و دشمنية ما مهمتا أخيري دا حتى رسيج بيا قرب سلاما جيش طلاق تا مسلا راجي نو يو دي دا چا دا كورس كورني يو يادوا دا يو خاندان يو دا بل أغا دي خداي مخري اگر دی خدای ته مخه کی دغه رشته دی لمنځ او بس که اغه نیت صحیح سو قران دغه وای که اغه نیت صحیح سو د دې مابین کې صلح ممکن ده. اگر دی کښینی د دوار سره دی پوره تفصیلی حال واوري بیا که خبره لا ده هم چې یو عالم هم را وغواړي فکشي کې کړ یو یو فریق یا دو دوه کسان د دج طرفاینو وي بیا بل هم راشي که سپرک سو واوري بیا نو راشي ګټ په ګټ باندې هر فریق چې ملامت وغته وای چې ګوره نارینه ته ملامت دغه څه غلطه کړ او یا که زنانه او بیا څوک زنانه او بیا یو نه بل سره زمانه تونه سره وخت ورور دا ستا والا غلطه بدماشي کوي دا خپل زنانه تی پوک یا هم شرانو پلار ورونو ته دی وای او که نارینه غلطی کوله بیا به سوال ته وای ګرد به بغړه نارینه ته وای. الله وای کدا در ایمان ما بین کی مخلص وو صلح ممکن، لیکن کته پخبل ته دی سره ګوندی شروع کړل د صلح په ځای باندې دی فریقین بیا به جوړیش نه. فبعثوا حكم من اهلي وحكم من اهلها نواول يجري من راول يجري يو حكم دريام د اهل صد نارنا وحكم من اهلها د طرف ان يريد اصلاحا كذا حكمين د اراده د اصلاح و يوفق الله بينهما. الله بدك ما بينك موافقه وتوفيق ولا راولي جور بي راولي او كدي نو نو خداي نوالج دي فنيت بولي. ان الله كان عليما خبيرا الله عالم هم دي او فداغ هر څه چې تاس کیږي په دې خبر ام تاس اقوال ماوري تاس بزړوم خبر جار دل قربا هغه جار چې در نږدې دی نسبان یا دارن بیا وایره نسبان یا دارن دا بیا جلاکس تکرار بیا نه راځي دا زیادت اهتمام د پاک چې وینې خو در ګډه و کوری لریو دته اوس بیا څوک سو وینې هم در ګډه کوری هم در نږدې دی نو دوا اسباب پیدا سو د نیکی جار دل قربا ول جار جنوب و صاحب بالجم تو جنوب هغه څوک هغه جار چې داسې په بغل لږ لرې دي جنوب مانا لږه لرې دي هغه سره هم شکوي وصاحب بالجم وابن سبيل چې دا په بغل ملګری دي په بغل ملګری په جهاد کې درسره دی په اجره کې درسره دی دا خاص طالبانو تاسو ته وایي خاص تاسو ته وایي یو له بل سره نیکي کوي دا ګوندې مکو طالبان کې دا ډېر کیسې استعمال ته والی موږ هم طالبي کړې یک شي پکشي کې ګوندې دي طالبانو کې علاقه پرستی وي د ژبې پر بنیاد یو له بل نفرت کوي د علاقې پر بنیاد باندې یو له بل نفرت کوي د قران نه شرمېږي دا قران څه د طالبان نشر می دا د خدای د هدایت څخه نشر می چې په یو دین په سیرا غورځې دلی مجاشي د ګرد د دنیا شړلی او کار خپل په کور خو سرڅ کوي یو په بل سره ګران سي کوي مج ټول دنیا شړلی او کینې شړلی ټول دنیا د بار مج نه قابل قبول مخلوق او په خپل افس کې هم دغه بدنيتي بسري مسره څنګ په څنګ وي او څک پټ څک او راغلیم د خدای د دین پس نه کړ پسی دا به بد کار نه خپل د قران په هنداره کې به خو ګورین تاسو به شکار مل میږي کبه بد دا بد کار دا مکوي کدا قران عملي کوي سات نه پتیره وي سات یو خو کا پدا چې ورس پتیره وي هغه بیا بلد قران عمل نه پاره غلي عملي کتاب دی نظام را وړي چې غف نه دشت است سات نه تیر دی بیا ورس تل سر کې نه ما سي څه کوي مې په کې بیا بسره دی توبه مې د استغفر الله دا نه لري نظام والجار التوب وصاحب بالجم دا خاص طالب او مجاهد دی چې خاص په څنګ در سره دی او بیا په یو مقدس سفر یا د حج یا د جهاد یا د علم دا درې سره مقدس اسفار دي دا زبردست الله ته ډیر محبوب سفرونه دي او دغه کسانم ډیر محبوب خلک دي نو بدوی لره تر هر څه زیات پر دې دا فریضه ده چې یو د بل ورونه سي کړي یو د بل سره ایثار او قرباني محبت شفقت یو د بل درد خپل د ځان درد وبولي یو د بل مصیبت یو د بل ته ځان ورواچ دستښت وي وصاحب بالجم وابن السبيل دا د لای د زوی سره نیکی کوي چې را روان و چرته یې سوله د کلتور واچوي کنه لا خونم لنګ سی کنه زوی را وړه چا دی ور واسته کلتي ور غوځوي هیڅ څوک نه لنی غریب را غل تک شنه سي ماج سره ناس شاو خو ګول نو زه خو به ډیرو د غریب یا خم نه چیش بخوري څه به اغوندي چیر به بدی مهنت وسه واسه تل تک ولا بيداګ ولا ولا بيداګ ور ولا بيداګ شنو الله پته راځي کیج لاله الله پته راځي کیج دا ډېر لوی صفات او مملکت ایمانکم دخل ما تحتان دا ما تحسدي که شاګردي که مزدور دي که مرایه دي که دا روزانی وال ارز تا ما تحت چدي دا حاکم و دا محکم هر ما تحت اغسر بنی که کوئی بدماشی بنک گنڈنگردی گر بنا ور بنی که خبال خدای بنا پتازه کوئی کن و ما ملکت ایمانو کم تو دغسر هم نیکی کوئی ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا و دا دغا اعمالو چه چه انکار کوی اگر دغ سره کی کن چه دان خوش وی او بوت کبیر بی کن او دا واقع دا تجربه دا دغه اعمال دا هغه سړی په دغه اخلاقیات څخه محروم وي دا په ګډه اخلاقیات دي کنه د اخلاقیاتو هغه سړی محروم دی چې پر ځان یې ختم کړی ده او چې ژوندلاله متکبر ګډ د ځان سره بالا تر ځان بولی کړي خپل پرای ځان پر کړی خیال پر ځان کوي نو ځکه دوی په دا شرمیږي چې دا بل سره څوک یو اخلاق یو رویو په دا شرمیږي دی بدنی ډکه په دا شرمیږي دی کته خوخ په دا شرمیږي دی دا انډیوالان د فاره سوزی راوړي وش راوړي د شان خپل د دی بالا تر بولی دا مختال او فخور دی الله و دا زما ناپسندیده مخلوق دی کنه دا ناپسندیده مخلوق دی رب تسکره مخلوق دی دا کچرا دی دا غورسته سبزی دی چې الله تسکره دا مک ان الله لا يحب من كان مختالا چې خیال وروي ځان خوشي فخورن چې پر بل باندې خپل ځان بالا تر بولی خپل ځان پلار نک ځان د نسب اصل بولی ځان ځان خوشي بولی د مختال معنا خیال ور مشه سور دوی خیال ور وی پر بل باندې ځان اعلی بولی فخر کی په نسب باندې یا په پیسې باندې دا کوم کسان دي وش یو څنور وځه هم کی دا مختال فخور ته د لګان کی الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل بخلهم بخلال اور بیا چکی بل هم امر کی فبخل بن عملا یا قولا امر بالبخل ثمر عملا یا قول ويكتمون ما تعلم الله من فضله ده الله غیسانات پر دې کړی داغه پټی من الله احسان نه بولی ته ځان کمال بول ک اولاد ور کړی دی خدای ور کړی دی ځان کمال بول ک پیسې ور کړی دی خدای ور کړی دی ځان کمال بول ک حسن ور کړی دی الله ور کړی دی پر دې سامان دی الله ر وړی او خیال دی پکی تیزی په ولي کړی ویختمونی دا گرد کمالات ایت عیدی اللہ در کردی خیال ما بکوالا لے اگر طالب توائی خیال ما کوا چی پیو چکی بیاتا تر اقبل زان زیاد فو بولی نو سمن در سر کیج سجمی دی بکنی مولی دیگن دوی دیو امره خدا خپل چرت بانی نی خبر نستا علم بیا چیری اغزیل اللہ علی دقی خم بیا بختی دی شیطان خونم اگر دورست دی سپی زوی دی پا پسیر دی کن دقی طالب یا بیا بدا گمرا کھڑی کن چی دی پیا اقبل طالب لش پی یو لاس بانی تر آغا زیاد پوستو یو زی کی اقل هم خدای خبر دی چوز دی پا پو دی کند خودو دز زعم دا آوائی چیز تر آبل شپیر بیانو سمنو سکیش دانا بل پر تاگی خیال ما کوئی کاکا دا گرد دا بل ما تاو من لامن فضلی و آنتدنا لکوی دا عامل دا گرد عامال عامال کافران عامال دا زمانه دی خوش آتنا للكافرين عذاب مهين غبت لنا عذاب چې فخر کړی وو زکه دا هغه ذکر راځي نور ذکر بیا په قران مجید کې را روان دي چې دا متکبرین په ورځ د معاشر په داسې بد شکل راپورته کیږي دا کله کله ته چې په دای خبر کې کده کارټون لیدلې دون سجمه چې ول جوړی کړی کن دا بیا کار نه ریب شي ول جوړی کړی ته لو خېټه ول جوړ کړی خاص په دغه شکل راپورته کیږي دا چې په خپل ځان خیال کاوه دا په خپل حسن او په خپل قد او قامت پر بل ځان اصل بالا یو خو نسی طبيعي شری ته خامغه خپل کمال خون ورکی هغه غیر اختیاري شی چې په دغه بنیاد باندې دی پر بل ځان اصل بول ته دغه به سزا ده چې په داسې بد شکل به راپورته کیږي دا په دنیا کې خو شک قد او قامت له سخت شدرخته یا وکن شخت شل خوشنی وکن دغه باندې دا تکبر کاوه دغه به په داسې شکل راپورته کیږي دا په دې شکل راځي دا چې دغه سوجمی بي څونو وي زمالاس کښنه چې څلګا چې نو نوم درته دوه نوې سجمې یواځی کن یو مردار شي وي دغه تر دا تر وې دي دوه خېټه به لکه دا ما چې ته چې به کیږي کن دا شکل راپورته کیوي تا کبر کاو دا پادې سکریز مهین مهین وینې د ihanat ول دغه ولذین ينفقون اموالهم ریاء الناس ولا یؤمنون دا دغه دا دا چې سب ریا د فار پیسې خرڅي ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر نفر خدای ایمان لري نفر اخرت من ومن يكن الشيطان له قرينا بس دغه شیطان دوی مرګری سوی دا ډیر بعد مرګری ډیر بعد مرګری چې څو مرګری څو ډاډه ورکړ ومن هغه څوک شیطان مرګری سی له دوی د فار قرينا فسا قرينا بډیر مرګری دی دای په هیڅ ته دا مرګری او ما زه علی وای وای څه ټکه په داخل ویل سی وای موږ ما اوره کی سوی کاګا به دا خلکو به څه ټکې لسې څه ترنده به پیل سې څه کور به خراب شوی وای که دا خلکو ایمان راوړی وای. الله وای په دا خلکو به نو څه ټکې لسې ایو شی ان وقع علیهم نو چیش به په واقع سې څه در به پیل سې څه ټکه به پیل سې که دا خلکو ایمان راوړی نیرو مان سالم لو امنو بالله والیوم الاخر دا خلکو باندې یعنی یو شی ان چیش به نو سې واقع سې امنو بالله والیوم الاخر وان فکم مما رزقهم الله دا الله پلار کی پیسی اور کڑی وی دا غرس خشی الله اور کڑی وکان الله بهم علیما الله پر دوی بنی خبر د دې بزرگ کی دغه استعداد نس اهلت ان الله العز مسخال ذره وان تک حسنا حسنا يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما د مؤمن معمولی خیرات هم نکی ربی پرورش کی پادش کرجی دون د اوهد والا جنی جوړ د کښنی چاست نیکیس لیکن چې بدیوا هغه پرانګه سی ولا ظلم نکی الله ظلم نکی بشکل لا ظلم نکی انت ايش بدا واش دا الله لا د دې خبر نو انت کړی دي ظالمانه دي نه نه وي دا دي عامه دي شي وکم ظلم نکوم مسخاله ذره په مقدار د یوې ذره هم و ان تکو حسنه کچیر دا د نیکی د نیکی د قسمت خوی عمله خره خصلتي یضاعفها ول زیاته و میندو چنده کوم و یتم لدن هو لخبل زانس قد اجر نظیم نور لام یعنی خالی هغه نه چې د عمل بدلاو نور احسانات هم دي کنه فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا غالبا حضرت عبد الله بن مسعود رسول الله ورتل تخفه تقرات و قران مجيد رات و ما دي خوند راكي اخو ورتل يجب القران پتا نازل سوي دي زيدت و ولو دا كي بیا بل خوند دي قران خپل وینا جلا کي لري د بل خاور دل ني جلا ولو تي رات و عبد الله بن مسعود قرات ورته شروع تي رسول الله سر ورته داس اور دي سره جړول چې پردا ځای باندې راغلي چې مخې راپورته کې رسول الله وښ کې بيته لیکل فکیم ولدا خلق بچالوي چې مشتارا وګړو پر دا خپل امتي گواکو او دا هر امت نه یو نبی را وګړو د دې پر جرایم باندې گواکو دا منظر بنو څنګه منظر وي سخت منظر دی کنه ډېر سخت منظر دا ورځ را روانه د مؤمنان دا ورځ ولنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين كلكم راين كلكم مسؤول عن رعيته فكيف تحال بي فكيف الحال فكيف حالهم دي انسانان خاص کر دي مجرمان اذا جئنا من كل امه بشهيد تكلم جاوا باسو دهر امه سريه وغوا شي رسول ديك وجئنا بك على هؤلاء شهيدا او تامج ميدان ترامختكو بتور ده غوا پر دغه خپل امه بن پر دغه خپل قوم بن رسول الله په دغه خپل قوم غوي ورکی کوي نه ورکی چې دا کسان قال رسول يا ربي ان قومي تخذوا هذا القران ماجورا دا قران دا خلق څه ګرځول دا اسه شا ته تاس ما نفس پر وېست دا الله پیغمبر وې بل دا بکلی يوم اذا يود الذين كفروا لو وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا يلتقوا ثمنا حديث ودها دا بدکې دا جئنا دا جئنا دا بکمي دا به غورزوي چې دا کفار او چې د پیغمبر د احکام سرغړونه کړی ده دا به وای چې کاش کی چې پر دامزکه ربانی سمسی وی وای یعنی په دامزکه روغ نه نوتلی وای څه وای په ماوره کې چې مرڅ وای چې پر دامزکه نه نوتلی وای دا بد حاله بداسي دا منظر تھا پن لري دا دغه جلال تھا پن لري دا دغه حالت تھا پن لري څه وای و چې ترمزکه لاندې سوای وای لو تو ثواب حرمت نشاد د دې د شان نزول کې مختلف روایت راغلی چونکی عبد الله عبد الرحمن ابن عوف یادی کیسه وا داغه د دې ډوډۍ کړې د خپل سمالدار صحابي کله کله به دانور صحابه ول ډوډۍ وو ځکه یو طالب چې کورې په کوټه کې هڅه پیسې می سیم لري کله کله بیا دی والا نڅو ډوډۍ عبد الرحمن ابن عوف کوم څه پیسې د لول یو څه صحابه ول لري ډوډۍ کړې او ډوډۍ چې وګړه دغه بوتل متلم سی وای دا پوری لا چیز نه وارم شراب نه وارم بوتل متلم سی وای ګلاس ملاس یو استعمال وکړ کله په مړه په خو جوړ شو نو څوک وای باز روایت کړه چې حضرت علی وزیر له مخه کړ ماته نور راځي چې مونږ راځي ما شام کده مخسن باز کی روایت کی چې عبد الرحمن ابن یو پخپلا له مخ شو له مخ شو یا الکافرون اعبدوا ما تعبدون بشرو ګل اعبدوا ما تعبدون خدای دلا وای فراواش وای خل څه جوای اعبدوا ما تعبدون ګردورن ډنډیا سره راخشتي دی او بل سره ټکو یو بیا وای اعبدوا ما تعبدون کوم دغه کول نو په جنگ ولي کوي بس دا نه پابندی ولګیدل ولو ولو ولدم انزله په حالت کې د نشي په منځونو نک حالت کې د نشي منځونو مکو نو خټیر او پابندی ولګیدل په خاص اوقات کې ګویا د شراب د چلو اجازه پات کنه حضرت عمر خو ختی لا سودا وش د ګند ورک سوای وکړ بل خو عقل مر ته باقی همالو نه ته باقی کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم منادی وکړ شاو خامشتان کې اعلانو نه وکړ چې ګوره د نشه په حالت کې به مزدک ظاهر خبره ده چې یو غنټه او دوه غنټه د هر منځله ما خبره وختي لا څه کې نشه لا وخت ختم کې یانو دارګس مو کله پیدا کی د ماشام د مازیګر تر منځ ته خوراک مو کپیدا کی د چلو د ماخصن او د ماشام تر هغه مو کپیدا کی نه پیدا کی خو دا کوونو نه غرمه دا څاشت هغه به کار وخت او دا خو دی خلل نه کړ خو مطلب دا غلی چولاړ د ماخصن د شپې تیر افاته یو بوتل مو ته اجازه پاتس ډیر پابندی پراول کېد بس دې اورته ولاړ ځد اکسه یو خو ته لا و هیر واسطه ولې ولې ما کوي دا تر مرشه نه کوبلو ونا دی اوس حضرت عمر له اوش ورا هادي شراب لا تراس مطلب دا حکم نه وای راغه پابندی ولګیدل دول یا ولا قسم لګیدل ول بین لنا بیان شادیا سبی را یادک حضرت عمر خو ته لا ته ول سم را یادک ولا که وسم سم نه دکلا سی سم را یادک باز دا اوش بیا ورسته د مایدی ولا حکم هاغه راغه ول فشتنی مورس تولد ولا گنجت فحلان تم منتهون ولا وسم یادس ولینتهینا لاسونې دې کړو ولینتهینا کړپې سومنګیان چې پکې دل د مدینه په کوڅو کې خالي شراب روان کړ کور کې د لولو خمان کړ هم خمنګیان چې پکې دل کوڅو ته ای د باندې راوته شراب وپېد سبحان الله ځان صحابه وش دونه جهاد وکاو کاکا موږ ولا کې سیګریټ نو سر پرې شولې سي دا تباو دا اجازه سره په شرابو کې داسې مختو شراب د دې سره د خوراک د لوازمات کې به د ماشام ډوډۍ نه درلو هم شرابې خورل یا ایو الذین آمنوا فلی دتویل ها دا تقرب الصلاة و انتم سکارا پا دا غا وقتی آدم لاخو دا غا حکم دا غا نهی دیری خوش شوی چول ولا تقرب الصلاة منزل چی ور نجدی نسی کر دا غا ولم لاول دا غا نهی من خوش شدی اور کلو و شربو کنس دا چا عمر مو خوش کلو و شربو چی و هیستی چی هستی دا غا مو خوش نهی ولا تقرب الصلاة دا غا نهی خوش شدی پا گرد قرآن کی کن و انتم سکارا بدای حال کتی نشست ها تا تعلمات خولون تر څو چې تاسو په دغه حال کې راځي چې په دا ما علم راځي چې موږ وایو څه کاکا ته څه وایې ولا جنوب نه الا عابر سبیل تر هغه وخت پورې به تاسو منځ ته نه رانږدې کیږي چې جنوبان یې منه مساجد ته به نه رانږدې کیږي څه شلاله هغه موازی وته د صلات بلام نه راځي کړ ولا جنوب نه فعالت کې د جنابت الا عابر سبیل د امام بونیفه صاحب راهدا د عابر سبیل معنی څوک چې مسافر وي کنه امام شافعي صاحب راهدا چې مې د تیرې دونګې کله کله د چا په باجت کې دروازه خلاصې نو دې خراو ته دې تتیو سو چابک دا پروا نه لري ا ته تخت تسلی وچ تر څو غسل کوي وین کنتم مرضا ولا سفر احد منکم من الغایه ولا مسلم نساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا دا حکم د دراغه په سفارو کې دغه تر اکسی پی شي دیرال رسول الله ته وویل چې موږ دا بل دوی واقع دي دوه واره دا کیسه سیر یو وار خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په غزا تللی بس نا وخت اس هلته منجونم نا وخت سو بو تر رسیدلې هم نه سو و بو سر وی هم نه بیا یو کس جوړ رسول رسول الله صلی الله علیه وسلم پریشان اسو حضرت صدیق هم ډیر پریشان سره راغې حضرت عائشه تل دغه استاد راسي ټول استاد راسي خو شو کني وسره په زور هم نه سو زر کوله ولی حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم بيدو د هرغه کله وګټه کافي نه استاد لا سو ځندې ته لکه هغه زه راغلم استو نو چې د سپیکر چوت کړ دی ول ما په دا بدن تاسو کې وی به سو ځلم چې نو کار به پراوله کول اخر وهرا ولا بس ته يم صحابه خوشاله نو زه ګایم صحابي وای وای د ابو بکر کورنۍ عجبه کورنۍ یاس چې یو خیر نه یو خیر سبب ته کورنۍ وګرځي بس دا مشکل پیدا سي له وجهي په ګرد امت الله دون سهولت کوي چې چیرې هم و بنه بحث وه است ته امام د کوي په کلو باندې کړه دا ګرد سي د لاسه دا خیر و مت راغی الله مسلم النساء دا وخت یو بل وخت هغه صاحب زه یو صحابي ول ما باندې او د شم خورا معلوم وو خود غسل چم نه ورم چې شنو ورم چې د جنابت سره سره چې غسل کوي نو به څه ترا ته امام کوي نول دارا نو فخر کی ورغشت له ورغشت خو را ځان کنه بیا رسول الله تعالی دا ولې ولا کې ماته چم معلوم دي چې دا سوال ته مو قران معلوم دي غو سوال نه دي را معلوم هغه بل اوا اوس خیر یو وخت ولې کې دي خپل ولې کې حمار لګه خرچ بخاور کې ورغري ورغري خو را ځان شس پیرکی رسول الله چې راځه ما غوښتل نه کوي دا ترایا کې کنه نو خدای تعالی بیا دا حکم را واسو چې کاکا د تیمم طریقه او د اوداسه او د جنابت د دواړو غتشت یو واته دغه ترایا وکي د شي په بست شي کی او بس که خلاص فلم تجدوا مان او نو څوک او غا او لس او مكنتم من ضام او على سفر او جاء احدكم من الغايه لكدي راس لكدي راس غايه خو چاته وای کنایات لکه سمش پښتو کې چوي هغه چیر د وني سارات تللې چکر تللې وای کنه وای ها خا کنداست تللې بیت الخلاۃ تللې زه ګرد کنایات قران دغه ترا وای وا کډی څو ته خلکو چې زیم نو بساره چیر کښنس یو کډی ته بور شي اوس ا کډی خو من چی شي کو وا وا چې معلوم دي چې کډی ته ولې چی شي او غایت من الکډی څخه راسی کن او لامس کډی نه ګور د غایت معنا د ګندې تل جسته نه وای کړه دا څه ځکه کړه غایت د کډی ته وای او لامس تم نساء یا دا دا شو سم دا کښه وکړه فلم د جمعه جمان حضرت عبداللہ ابن عباس قول جمهور رائے دار چې لمس کمرہ دلې څوک دا جمان جن امراد حافظ ابن کثیر را نقل کوي هم دا ټول اقوال را نقل کوي منی هم چې جمهور محققین ټول دا وایي دلت جمان خود دې خپل مذهب پاپان ته د امام شافعی سوي یا دې لاس چې دی پوي چې شي نه لاس چې دی پوي نو څو څه چې لاس دی پوي نو خود دې مسد امراد چې چې پوي نه کوي نو فلم تجدو مانو بم نکړي پیدا فتا يم مو اراده وکي دا خاورو دغه میدان ته یبن چې بالکل پاک فهم صحونو مما بموجوهکم و ايديكم دغه بیا لا سونو مشي يم خي مسيكي مخونو لا سون درګه مزه پوری ل المرافق ان الله كان عفوا غفورا لا مثل ذات كم دكم چې مونې چې پات د شي د سلا غوافه کوم غفور مهربان ذات لم تر الذين انتم نسخي من الكتاب يشترون ضلاله دا نه ویني کفار چې دا علی کتاب او ما ته علی کتاب منافقین تذکره کول زیو دې دغه صرف روانه ول دا نه ویني دا کتاب يشترون ضلاله او يريدون چې ګمره یې رانی ولې او ارادي دا لري چلری ان تضلوا سبيل چې دا تاسو هم د لاري بلاري دغه ارادي شاشند لاري بلاري والله عالم بعدائكم الله يقره تاسو په داسې شر خلاص دا قران مجید چې په دا مسله د دون ډیر زور ورکی دا وجه داوا چې مسلمانان د يهودو نصارا سره ستي ستي سره ګډ راغلي وکړ یا ری وی تستي وی خيشي وی کاروبار نه وو ځکه سره ګډي وی کاروبار نه وو تجارتونه سره ګډ وو او هغه بدترین دشمنانو د اسلام رس چې د مسلمانان شو هغه بدترین دشمنان او د دې سره د بغلاسي د کتاب از مجدونو بدترین دشمنان چې کډی ته به ماچی ځکه بار بار الله ته به ورکی چې دغه ځان ګوري دا خو تاسو خوده ساده خلک یاست هغه په زړه انداز ورته ګوري په زړه ستر ګورته ګوري په خوخه وکي تنسته ما به کې څه دوستی و یاری و خیشی و قرابتونه و معاملات و کاروبار و مزکی و جیدادونه مسرگر و پیوت کلی کو پیوال آکا کیو کن زکا اللہ بار بار دا تنبیه ورکی چه دا غستاسی بدترین دشمنان دی یو کدی تم آچی کدی تم آچی زستاسی دشمنان شا پیجن تی نا پیجن واللہ آلم بی آدائی کن واللہ و کفا بالله علیم ولی یا وی من یشترون نلان وی رویدون ان تضلو سبیل والله اعلم بی عدائکم ساس با دشمنان والله شا خبر دی و کفا بالله ولی بس دا خپل ذات یوازی دا اللہ اللہ یوازی دا خپل ذات دوست بولی دا دوستان ما بولی دا خپل حاملین و ناصرین ما بولی و کفا بالله نصیرن اللہ کافی دوستنش دفارا بطور نصرت بطور دا خیر خواهی بطور دا نصرت بس دا غفص والله من الذين هادوا دا چات قسم صغری دخ یو دل من الذين هادوا چې د يهودان سوي دي يحرفون الكلمه مغاضري چې هغه کلمات په تورات کې په خپل ځای کې پرتیوي هغه به لږه دوی دوی کړول کېږي یي به ورنه دا کلمه به حذف کړل دي ځکه وا به استلالت یا بل دي ما بین وا خپل ته به پردا بیا زور ولګول ځکه کې به بل کلمه ور واچول تحسب بدبخت حرف يفرح من الشيء بطرف تکاوه تحریف حرف توای کنه حرف چش توای چې د کلماتې به لخبل زې او اطراف ته اړولې بدلولې به مثلا ژوند به بدلول موازی به خلون سمعنا او اسمعنا او دا به وي واسمع غیر مسمع و راعنا ولا ايم بالسنه و فانا في الدين دا الله حضر رسول په مجلس کې بکشي نسل يخلون سمعنا بالکل مش خبره و اوریدل لیکن و عسینا معنا دا چې عملا ولا کوما او بیا به چې کول په دغه مجلس په دوران کې به خباستونه کول پیغمبر دا ګوره زید عربو دا سارا گفتگو ته استکری دا محاورات دي کړه دا د مجلس په دوران کې نه چې مجلس سره کوي بس وایي ته د نوخته خیر در نصیب کی بیا نو داس مش مجلس کې نه یا بډا چې ژغی ته نو ته داس ما خبرې ته وغوښ ونه الله دې بده خبره نه پد اوري کړه دا په معاورات کې داسې جملې په مابین کې د گفتگو دوران راځي کړه ته کومه د بازار کې وسیږي دا کونه چی وای کړه یاده گفتگو سره مجلسونه شروع زده کړي سره په داسمن سره د سپنجرو د مجلسونه کول په دا مجلس په دوران کې به دا تر گفتگو وکړ ولته به نو دا ما خبرې ته ور ورسې خدای دې نو بده نه پدر اوري نو بیا زه دای ورلم فلانی تی می دای وول کړه دا ما به کې کوم جمله وا دعایی جمله وکړه دغه جمله غیر مسمعین او اتوب غیر مسمعین دا به تور د دعا هم استعمالیدل لیکن به تور د چام د شرام دی به پنیت د شرار رسول الله کول چته زما خبرې ته وښ وره سر چېږي غار مسمعين تمانه لا سمعت لا سمعت یو معنا ده چې خدای دې نه پدر اوري خدای دې نه پدر اوري معنا پټ غلو باندې کول سي چې یو بیا نه وایي په شرام استعمالېږي کنه لا سمعت تمانه لا سمعت مکروهن الله دې هغه خبره نه پدر اوري او چې هغه څوک به پرتا بدل کیږي ول په دوار زوی استعمالي دی په نیت ته چا استعمالاو د شراک راینا لفظ نو مخې درته تیر چې دغه د پاره سیمګ دی به قرار د لږ کش په سیوار کې کن راینا وسو د دې په خپل ایبریو په سوریانی ژبه کې بیا خالص کنده دین جوړ شو د خباستونه کول ول دا د مجلس کې د رسول الله ناس دي دندې کی کړ دسته دوستان کیږي نه کله سمعنا واسمعنا واسمع غیر مسمع يمكن خبره واوري خدای دې نه پدرا واوري حاله کونی کی چې خبره نه واوري کن واسمع حاله کونی کو غیر سامع چې نیقه ولا عنا ده به ویل پدغه الفاظ به ویل حاله کونی هم په داسې حال چې لین به السنتهم دا جواب به لښ تاو کړل دا جواب به لښ لښ کش کړل من چې به جنجور نه ای نه په داسې حال کې چې دا به داسې ویل به السنتهم چې دوی به کشول دا ژبه به لږ کشول لیکن وطانا فی الدین او دا خبرې به په تور د چا کول په دین کې به دوی دا خبرې کولې پیغمبر لیکن په داسې حال کې چې دوی به طاعین فی الدین وکړ د دې څوک نو مادحین نو بلکې به څوک دا کته ورځ په دین کې عیبونه لټول کړ وطانا فی الدین ولو انهم قالوا سمعنا الله وکدوی د شکری وای چې دوی بس د الله رسول خبره منلې وای و اطانه ویلې وای واسمع خالی دا بل جمله نه پسې ویلې چې هغه د شراب غل جن راځي ونظرنا لفسې ویلې لکان ذا خیر لهم اقوام دا به دوی د پاره ګټه وای و اقوام دا به ډیره صحیح خبره وای چې شو اقوام بالکل د سنیر سم دمه خبره وای موږ یې سم خبره وای اقوام څه معنا سم خبره وای کوم کوم دی معنا ولكن لعن الله بكفرهم الله قد لعنت کړي د خپل د دې کفر په وجه فلا يؤمنون الا قليلا ډېر کم په دې ایمان راوړي يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم الله دوی ته برای راس کتابو کې ویلي کتابو کې لې ایمان راوړي مخ کې تر دې چې د مخ چپړې مې دروازه وکړه دا سخت جمله کابل احبار نه دی د دې غټ عالم اسلام مسلمان شو فقط په دغه آیات مسلمان ولدا دمر جلال پکشي کو دا سي دمکي و کتاب میرا نه وړي ولدا يا چموار و دي ول بكل بدي به او بيري دلم چې مخ چمړه به مي و وړي مشم دا تر دمکي وای الکه سم چلي را د مخ چمړه به دروازه وکړ الله والی کتاب ته وای سم سي مخ کی تر دي چې دا د مخ پوستونم در چپکم پر شا دروازه و ان دا مخ پر دات پر دابل پر دات څټ دروازه مخ ما مخ دي پر دات څټ در بدلو ول چې دا مې وار وې دل بالکل متاب نه اوس د استیرال مانی رب یا من تو مسی مانی را به ډېر غټ عالم جن جو یو دې ملاو او بیرې دې کتاب امنو بما انزلنا مصدقا لما معكم پر هغه کتاب باندې چې غستا چې دا هغه تورات تصدیقی من قبل ان نطمس مخ کې تر دې چې دراوار پسته سم چې شوی تامس اواری مستیک ولا مخ کې در چواټه کوم پښتو کې د تورست ترجمه ست کنه دغه مشو عرب د کازمونی سره چې کوم په دې کې تاسو در پامش کیسته مشکم دا ورته وای ولالک سم سم مخ کې تر دې چې مخ ته در چوټه کم کړ چوټه کنه کیږي کوم واره په بل دی خو در باندې الله و سم څوخته الله څونه په جلال کې دي دا ګپینې دي دا د رب ذل جلال دم کې دي مخ کې دې ول چې مخان در پټ کم وجون مخ کې دې چې مخ مدرا وار کوم تاسو مخونه وار کوم فنردها على ادوارها بیا پر شان به ستروارو ګسنه مخ مدله څټ کم کړ یواری در پیت کم بیا در چټ کم کن چونه د قهر ډک خبر خو زکه دم تاب نه د لوم لا خو کنه د دغه الفاظ په زور خبر دا کاوی احبار کوم لاو د دې الفاظ په زور خبر بالکل نه تاب او ته لاسو چې غی کړو لامن تربی لامن تربی بس او نلانا هم یا تاسی لانت پدر وکوی داسی یو تکی پدر روخ مش پشتو که چوائی کیو تلی خو یاد دا ما تا معلومه دا خو بیام کلم از کم وسنو و جوار که کن دیو چو روزی ده. او نلانا هم یا داسی یو تکی پدر روخ کو لکه پا اصحاب سب چیم روخ که چشم جنی جور بزوگیانو جن جور او نلانا هم یا لانت ترفانی فوق الله اکبر که مش خود احرا هولی ولنو بیا بچی او کمال الناس حب سبت وكان امر الله تخدای په فیصله شي خدای په فیصله کې تست د خدای په فیصله سره ده تاسو به کیږي ان الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما شرک په سره واسطه چې واځي شرک نه دی یعنی نور ګناوی نه دی واځي توګم دا مشرکین دا اړي ګنا د مغفرت الهي اصول ضابطه ده اے نفس امکان نفس په اعتبار د قدرت د الله د مشرک مغفرت ممکن دی ګنه ممکن دی یار د خدای له قدرت وته لید نه الله چې کوم ضابطه جوړ کړی دا مشتره له جلې د پاغه کې اعلان دا د کړی چې جن بخشم کني نفس قدرت د چا په دغه هیڅ چې مغفرت د مشرک مقدور دا چا دی د الله دی لیکن ضابطه دا الله چې نه بخشم د بل معصیت د عاصی په باب کې الله ضابطه دارا له جلې د چې په دې باب کې د مغفرت گنجائش تا بیا هم د خوشاله ده چې په قدرې تش د جرم سزا ورکړي کې بدون سزا معافي کړي دا دواړو اختیار دي دا د اهل سنت والجماعت عقیده چې کفر نه وي کفر نه وي ولا کفر نه وي کار چې کفر نه وي ار معصیت هغه مفوض دی رايته د الله ګویا هغه ضابطه الله مشتدا شر علی جلی چې هغه دغه ضابطه ده چې دا قابل مغفرت دي کړي زما په قانون کې څوک دی قابل مغفرت د کفر په باب کې وجدا قابل مغفرت نه ورن نفس په دې خبرې ته چې مقدور د چا مقدور د الله غم مقدور د الله دې دم مقدور د الله ايو شرک به او يغفر ما دون ذلك لمن يشاء شرک په ذات کې وي کپه صفات کې د شرک نه اجتناب کوي شر د تمام انواو او من يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما پر خدای او لوی ګناه او تړل کړ لم تر الذين يزكون انفسهم لله يزكي من يشاء ولا يظلم فتيلا ده هم د اهل کتاب سره تعلق لري دا آیات مضمون دی خو بداول چې نحن ابدا الله و نګیدا یزکون انفسهم د ویدا تر پاک کړي کو چې موږ هم دا تر موحدین الله و تاسو نه کوي دا اهل کتاب ته وای چې غول وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسيح هم شرک بل الله يزكي من يشاء زکا علما اور احادیث کوم راځي چې داسي تخلصات د ځان لپاره مېږي چې دا هغه شخص ته پاکیو بزرگیش کاری کیږي دا هغه څه چې کاریږي پاکیو بزرگ داسې نمونه لا پر ځان مېږي داسي تخلص نه دی دا تخلص د ځان لپاره مو وځکو متقی دا غلط بالکل په شری اصول غلط چې سړی د ځان لپاره تخلص شش مو کوي متفلاتو کوم فزکو انفسو عالم به منی تقا دنه به ډیر پاک پاک نه کوي بل الله یزکی پدې کې احادیث موجود دي مفسرین ټول درته وايي په کوم درته وايي چې دا چې تخلص مې دی چې هغه څه غستای څه ښکار کیږي ها دا د بندګۍ والا خبرې د ځان لپاره تخلص مقرر کوي ضعیف مېف ښر دي د ځان لپاره چې شلاله ضعیف مېف لا پروا نه دي دا خپل نه یو متوکل کړان شي لیل الذین یزکون انفسهم بل الله یزکی من یشاء بس اصل خبره خوشا ده چې سادهګي دا شاله پای ولا کیف کنه نه دغه شاده دغه ساده مسلمانې په دغه ساده شاته کی بیا یز دی دا شی یز دی چې اساسه بندګۍ سره تعلق لري شه ولا یظلمون فتیلا الله فرشا من فدی بنی به ات ظلم نکول کی فتیلن دچا دس پنسی د کنایه ده د کمال چاس سیغرس د پتا کی داتو کی پنه کی کپه اثبات کی وی اغه تاکید پنه کی وی کپه اثبات کی وی په دغه باندې کی زمر استاد سو هم د تر الفاظ تک چورور په کور کې سپنسای لا قران کله ها پکور کې دوه شي خاصه په خدای کاسته چې غاش پټم بیک وای کنه وای ته خدای نيستي معنا کمال تر رسیدلې نيستي کم ته تر رسیدلې کمال تر رسیدلې مته نام الله په دې باندې ظلم نه باندې کی ولڅونه ظلم ولګه اس من سي نه دي فتل ترجمه راغب تر تکي علي لغت وای دا کله کله نه دا خیره یا د شلج ور چې په دا دوه ګوت کې نه دا ګوت کې سره دی ونی سي دی کی اه رچ دې کول سي دغه ته لیدل کله کله په لاس کې سړی یا باز خلک چکی دا د سجمی څنګه راوړی کنه دا چا چې راکس دی په لاس کې دی دی کی کنه اگر تاو سی کنه دا فتل فتل دا تاول توای فتل څه توای دا شی تاو سی تاو یو ودل دی یو تاول دی دم دا تاول توای وز دغه شتیچ مرسی دا د خرما اډه کی په گیډه کی دا ووش چاک نه لري خرما اډه کی چاک لري کنه دغه کی دنه نه یو نری سپنسایستا ول دا مقدار ظلم لا ولا کوي چاوسی لیکن ایت مبالغت په نفي کې د چا د ظلم نقیر بیا روان دی هغه د خرما اډه کی همیش ولا لمن فتیلا انظر کیف یفترون لك ما نه اوس کی عام ترجمه کوي چې دی اوس فنسی ظلم بلا نه پکی د چی اپاس وین اوس ترجمه را نه پښتو لم ته انظر ورته وګوره وای دا انظر کین یفترون انا الله الكذب فخذای بنا دروغونه تړیک دروغونه نو قبل ژوند هغه نه در معلوم خدر معلوم دی وکفا بی اسم مبینا بس دا غی گنا بس وکفا هو دا غی افتراء پر علی اللہ دا غی بس تا پہیس دا اغا واضح جرم پہیس دا چا واضح جرم وکفا هو اسم مبینا صفت موسوق دی چشتی نجورس تمیز جنجو دا غی بس تا پہیس دا اغا جرم چو واضح جرم بیوی واضح جرم بس دا غا لم تر الذين اوتوا نصيب من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت والتنويره دا ځان ته علي کتاب هم بولي د تورات هم بولي د اسلام عداوت څه کم کم دندو ته مجبور کړ واقعي هم دغه تر د اسلام عداوت نن دي ته مجبور کړ کنه چې په هغه گاجر وي پرون میتیاج کول نه نه خړلې به ته کنه خړلې رښتیا کې وینځي وي اګوش خړلې کنه خړلې گاجر پرون میتیاج پکړي وي د اسلام عداوت نن دي ته مجبور کړ بې ايني بوه بوه دغه مثال لته يهودو نصاراو په د مشرکانو ډېر څندونه ول کنه ول دا مشرکان دا جاهل چې کله کله به خشم راغی کوته به مرتوت ول ولې اخرین نبی راځي ستایس به کار درکو لیکن دا دعوت دغه هوکړه دا يهود چې لدا ځه با قاعده یو لوی وخت تیار کعب ابن اشرف هم څوک یادې څوک هغه په بل افلاو په هر حال یو لوی وخت تیار سول دي زول راي مکیله دا مکه د سردارانو د قریش شریکت یو کړلې تړونی سره وکړل چې دا اسلام دا محمد بقول د دوی صلی الله علیه وسلم ول دا ورځ پر ورځ ډله کچی یار دا خوشمش خانم را خراب ایستي غم را خرابې چې اوس لا یو قوت ورته یو ځای مجتمع وکړ اتحاد ورته وکړ دا ورځ په مخ روان نو ما دا سره وکړل هغه له دا تر امش به تاسو باندې ولکه چې اعتماد ولر قریش ورته وای ته درغنه وایسک د غیر منافق خلک یې بیا سبب وادو نه درېږي تاسو ګور د دین د حقانیت اعلان وکوي ول حتا تر دې پوری چې دغه بوتان ته د سجده لاول کول دا د قریب مخود د چا د قریش بوتان ته چې دی اپ کفر کانه تو یې کفر کانه په دغه وخت کې هم کفر کانه دغه ته سجده ولا کول او بل به دا اعلان کوي تاسو به برسر عام دنیا ته دا اعلان کوي چې تاسو علی کتاب دې خبره منل کی چې یو الته ډیر نوې گفتگو تفصیلی اصول ول یو دین هغه دی چې رسول الله یې پېشي قریش د سرداران او تویل مشرکین ول یو دین خو زموږ د ابا او د اجداد دی د دې دوارو په مابین کې به تی دا موازنه فتوا پور کوي چې دا ستي ولا ډیر بهترین دی کنه ول لاست هی ولا ډیر بهترین دی بیا سجده ام بو تام ته وکړل دا خبسان الله وی ګور سیف دښمنی کې کم دی تولا ها غزه تولا چې دې په دغه حالت کې هم هغه بدترین عمل بولي په دغه حالت کې هم هغه بدترین عمل بولي د خپل د دین د روی هم هغه کفر بولي لیکن ستاسو دښمنۍ نن دې ته مجبور کړل چې دغه کفر کړي دغه کفر کی کنه کی هغه ګجری چې جده کې مچا یې په کوی ویني نه خوري ستاسو دښمنۍ له وجه دا د باطل قوت و میشه دغه دندت او خدای وښ په څوبه پکښې او تل دې خپل مل بداسې تورې ساتیرو وښ په قران کې یو لم تر الذين يوتون نصيبا من الكتاب چې څه برخه خاوري دي چې د کتاب ورکو سي څه کوي يؤمنون بالجبت والطاغوت دې پر چا باندې لاله پر چا جبت طاغوت چاته شیطان پر طاغوت باندې په مشرکانو په کفر باندې پر بتانو باندې ایمان لري ويقولون للذين كفروا هذا كفار توای هاول اي اهدا من الذين امنوا سبيلا كفار توای ودا خلن تر اغوز غچې دي حق ته ډیر ونیږدې انده خو نه نو ول چې علل اطلاق تاس ول اور خو نو از مر دین حق دی بیا نو چې راتیر شي نو ستشت د دوه دینې نو کیس تاس تاس ولا تر چاله شه دی ول هغه دین چې رسول الله په شی تر هغه صدا ستای چې ډیر حق ته ونیږدې دی اهدا اهدا دا حاولای دا حاولای مشلی ته ورک سوس متکلم یې څوک دی متکلم خو دا غي د يهودو مشرانو چې وافت له ورغلي دي مو متکلم ها اولای څوک د دې وینا دا مشالیه څوک دي مشرکان او ته ول ها اولای اهدا من الذين دا ډیرو هدایت ته نږدې دي دا څول ول ول د بچی خونو بچا خو باغه جوړیږي سلطنت خو باید هغه سړي ته ورسه چې یو څه خو په لاس کې خلاص وي، خو د کنجوسۍ مزومورو دستونی دغه حلق لا دی تک تور دی کنه، تی د بخلو دغه ځای ته رسېدلی د سړی د دې لایق دی چې ماچ کاکا میرو مشر به خامخالس څه وي په لاس کې به خلاص وي، نو بادشاه خو دا د صفاتي لوازماتي تی د بخلو هغه ځای ته رسېدلی تی به چې غواړي څکی پر تی دی چې ده لکه ده تواټکی کې څکه وکړي ام یحسدون ان ام لهم نصیب ای دی دا وای چې د دې لپاره د څه شی یو برخه وي د چاس من الملک نو کچیر ولو انتیناهم الملک کمر دوی ته څه شو دې خدا تقاضا کوي کمر دوی ته ولا ور ولا فلا یتش فلا فی ذل لا یتون الناس نقیرا دغه دغه انسانانو ته به دغه نشي هم ورنکی چز مول د سپینسر وب کول چې سترګې ته وراځي خوري ولا کتول لاس دوه شی لا ولا کول نقیر پیژنې نه د نقر صدې من قارم د ناقور څخه دي کن دا ګد د نقیر ترجمه د خو چې دا شی د شی بربل شی بووي دا چکش نه یی کډای جوړ نقر خو دغه ته وای د خرما اړکی پر نس کې میو کډای لیدلې دي کن دی خو نو لري کنا نو لري د کډای نه تک نقیر دوی دغه نه شی کته بل نه راک شاته وای لکه د خرما د اډکی پنس چې دا کښنه کډای دی دوه راځه ولا کچاته ور دا دای په خلانج دا د بچي بچي ور دی هی رنګ باشا نو دغه څه ښکار کی چې باشا بچي لري بس خيري نو لاس مولا عذاب سات بس خيو نه مور شي دي پس الله یتون الناس خلی هم یحسدون الناس علی ما تهم الله یا ولته وجنی دی تیار چې دی بچی کی قص کیس يحسدون الناس على ما آتاهم الله وكان دي بقص كيف دي خلقوا سر الناس سر چوب مراد دي عرب دغا رسول الله مراد دغا امت مراد على ما آتاهم الله من فضلي رغب انشانتي الله ورکره دي خمال لفظ فقد آتينا على إبراهيم نوال ولي بدا بول وشخم دي إبراهيم دا كورنين دي وطل مخيم دي إبراهيم با كورنين كي وزم دا چار آتين وداواش خالي داس مشتی کر فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحك حقیقت داد او حال داد تحقیق سره چې موږ ورکړی دی آل ابراهیم ته کتاب ورکړی دی حکمت ورکړی نبوت ورکړی واته نه ملک نه زغیما ډېر لوی سلطنت خله کلو کلو سلطنت د چا په کور نه کیو د ابراهیم علی السلام په کور نه کوتل خو نه دی اصر داله مخې وب شاو وس بیا مخې بنو اسحاق وسې بیا بنو اسماعیل سي فمنهم من امن به ومنهم من صد عن لیکن به تقدر خبر ده اور وخت کې دغه سوي دي چې وډلې به ومنل د آل ابراهیم بلې ډلې با انکار من آمن به فدي آل إبراهيم ومنهم من صدان وكفى بجهنم سعيرا هذا غور دو دي دفارة بحيث تسجلو بس إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليم نارا كلما نزيدت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها دا دا جهنم دا أور أغسدل دا دا دنيا اتفاق دي سينسان دا واي دنيا واي چاجبا دا واقعهم دا پوس نرغيش انسان فا بدن دا پوسي سخت يوشيته ونسي پوور باي أخيري دي پوخس دې چې پوښتې دې حائل هغه حرارت د باندې مو بیا چاته نه پریش بدن ته نه پریش الله داسې نظام ورته جوړ کړی دی باقاعده اتومات نظام دی دغه پوښت په دغه شی په آن آن کې بدلیږي بل پوښت پر راځي او تاسو ته معلومه ده چې دا نازک پوښت دا خاصه پوښت ایسته کې دغه دې څونه نازک وي ولی کته عمر د پوښت لاندې وخت یې کړی د چا دغه دې څونه نازک او دغه ځکه شی په جګ کې څونه خوشيږي او کورته ونه سي څونه مسوځي کنه الله عزوجا به دا سي نازک بدنونه دی وی دا پوست به دغه شي دغه شي په اناتو کې بدلیج او د جهنم ورته بدی ورسرمې څه حال وي الله دې موږ ساتي بس اعزنا الله من جميع انواع العذاب ان الذين كفروا بآياتنا سوف نسليم زرد چې یو څه زمانه بعد به موږ دا خو یقیني ده خو یو څه زمانه بعد مش بده ورواش ورت دا سی کله معنا زجت ورجود دلودوم چې کله پاخس نازج چې شته وای نغط جق هو نه جده جلودوم بدل نه هم جلودن غیره مش به بیا دا پوستون ور بدل کو په نور یان پوست به دی ولار دا ولار ول بیا په خی بیا دا احساس د الم د چانه کی د احراق د حرارت کی غیر حال یذوق العذاب دا ولی بکو بدل نه ولی یذوق العذاب چې عذاب په هغه پوره پیمانه باندې وڅکی ان الله كان عزيزا حكيما الله عزيز دي زورور دي خپل ارادي دا سر سره سوالس حکمت بده کوم حکمت ولذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات اللهم ادخلنا الجنات تخوام تخ تخ دا وين شي خبرت جنات تجري من تحت الانهار وخالدين فيها شو اللي ببيش امي شبي معهم فافوز فوزا اي تش ابدا چې بند تمامي یعنی خلودن ابدان خلودن لا اله النهايه خلودن ابدان سوا لا اله النهايه دا چیش دی وای اوه اوه ازواج مطهراتن هغه پاکیزه زنانه دي چې هر کس مخدت مطهره ترجمه سي چې اخلاق او اعمال هر شی به جسمن صورتن سیرتن وندخلو ظلا ظليلا عليكم مش داخل قياد سايبان چې حرارت د مر به هم ني دا د مر تپش په نور سي دا سي چتر ماول به د جنت ویل کدا د سار وخت ني چې من چش سوي ني راختلې ني د نري نري وري زم ويکن د نري نري وري دا هوا د سي تر هوا ايک معطر هوا به تر هوا به د مر ګرمي به ني دا سي ګل سايو لاندې به د یو شي اوه وي سب خبره به نو سكي اگر بیا په څنګه روانه کړي انجلې بیا په څنګه راخستي کړي لاس می فراچولې بدمعاش سره ولای خبره بیا وکړي د ژوند دار خبرې نه کوي ولای ګي ولای سلام را واچوي ان الله امركم وي نو ګور دغه جمع ځای ظلا ظليلا انا سایه چې سایه دار د دا عربو عادت څه به کوي مبالغه نه پات لدغه لفظ سبه اشتقاق د صفت پر وتی کړي لدغه لفظ سبه څه وکړي والاغه سایه چې سایه دار اغه سایه د کمال ګنوالې ستینه دا سې سایبي مربې نه ان الله یامرکم انت ودلا معنا تلالک مدر ټول چې احکام په مرخصتي دي او زی هغه اخري و انتخابات کوي ول وو الله وای د سړی انتخاب کې چې دی وټ چې دیانات پکشي کی وی او څوک بصیرت او صلاحیت پکشي کی څه شي پکشي کی چې دا کم منصب ور سپاره مومنانو په دا سری سری ګوري چې دغه سړی په دغه د منصب پر دا تقاضو پوره هم دی خبر هم دی ور باندې کنه په پویږي کنه دا کوم کار چې زه ور سپارم په دا پویږي کنه اور بیا د کولو صلاحیت او استعداد لري کنه اور بیا که په پو هم دی او د کولو استعداد یې هم لري خائن خو بنه خائن خو بنه خیانت یې هم کوي نو امانت و دیانت و استعداد صلاحیت اور بصیرت دغه شیان دي د منصب سره دغه مطابق دا منصب روس پاری او که نو بیا حدیث کې راځي چې یو څوک یو چاته منصب روس پاری او دغه منصب اهل بل سره موجود وي نو دغه سړي دون خیانت وکي چې خان الله او رسوله د الله سره خیانت وکي د الله د رسول سره خیانت وکي وجماعت المسلمین د چا سره د موضوع جماعت د مسلمانانو سره خیانت وکي چې منصب یې چاته ورس پاره نه اهل او هغه حدیث خو دي درته چې علامات د قیامت کوم دي اذا زوی علت الامانه اذا یو صحابي سره یې راغی ولا نبی ولا والقیامت کان رجل هغه چې امانت زایس ولا امانت مو کیف ذلک دا به څنګه زای کی الا اذا وسد الامر الى غیر اهلی چې امور و معاملات اختیارات او تصرفات دهری نه وي کده محلی وي کده شهر او د کلی وي کد سوبیوی د ولایت او کدا مملکت او د ریاست د هرې مرتبه هغه اختیارات او تصرفات او کلفای مشری حکمرانی د نه اهل خلق تو روس پرس لیدا د قیامت وخت انتظار کوي د الله پیغمبر وای امانت بچاته ورس پاره اهل د دې مستخی وای دا نه چلته چې امانت د سری شی وتی باغت ورس پاره د خداغه د جزئیات یو جزئیه ده ضابطه پیژنه بوست ضابطه ضابطه ده الله کوټ پرکی نظام دل پرکی کنه غت دی په مخرا واخت معاشره او کیسو نک و سی ریاست دل تشکیل کی ریاست دل جوړ کی بیا ورته د دوی حکم به تاسو منې دا چې په خپل لاس مو منتخب کی یو ورتا ووټ ورکی بیا بنو منافقت نه کوي چې تا دغه دی دغه اهل وګانه دا ضروری نه ده چې خامہ خابونو افضل شرط نه دی ګور څوک نه دی افضل شرط نه دی بس دغه منصب سره چې موزون وي بیا چې منصب روز پاره منافقین کېږي بنه چې بس ورور سپاره هغه دی وازی له تفریح شوی تیګرداري ولار خپل کور اوس نه پاله نو د خپل ته ګډ مشترک شي دی دا امیر مقرر کول یا دا کومندان مقرر دا انتظامی امور ته قضا ده لاله دا خدای معنی نه چې بس ستاستر کې پرسوځي وی ولی چې دی بنو په اخرت کې متاله مخې دا ضروری نه دا ضروری نه چې قیامت کې بم د درجه ترڅال وړي دا ضروری نه کې دی شي چې دسته اخلاص تر د زیات ستاسو خدمت تر د زیات وي په حیثیت د یو عام سپایي په حیثیت د یو عام عسكر ته به تدل وړي په مرتبه لیکن دا یو انتظامی او